Η Ελλάδα είναι σήμερα, παρά τις δυσκολίες στις οποίες αναφερθώ στη συνέχεια, ένας εξαιρετικά ελκυστικός επενδυτικός προορισμός στην Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ γινόμαστε ξανά ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλ και στα πολύ καλά σου και έλα. Ντύσου, έρχονται επενδύσεις. Ντυθείτε. Καλά, ντυμένος ήμουν, αλλά... Όχι. Δεν είσαι εντυμένος για επενδύσεις. Τώρα άλλαξε, δεν έχει σημασία το έρχονται ταξίδι. Επενδύσεις. Τώρα ο προορισμός έχει σημασία, πάει το ταξίδι. Επενδυτικός προορισμός. Ποιο ταξίδι, τελείωσε το ταξίδι. Τώρα έρχονται οι επενδυτές. Ναι. Είμαστε όλοι τυχεροί. Ποιος επενδυτής έρχεται. Πού θα μπουν. Δεν ξέρω. Πω, κίνη ουρά μεγαλύτερη από τα τυριά. Παίρνουν χαρτάκι. Επενδύσεις. Μεγάλες επενδύσεις. Πάρτε διπλό. Ένα λαντικά, ένα τυριά και όποιος θα διάσει πρώτο. Καλά, εγώ παίρνω 2-3 για να κινούμε. Κάνω βόλτες εκεί. Πάω όπως έχει πάει σειρά. Μετά το πουλάω το χαρτάκι που είχα πάρει από όχι, πριν. Πολύ καλό. Η κρίση γεννάει ευκαιρίες. Προφανώς. Η κρίση γεννάει ευκαιρίες. Και η χρήση γεννάει ευκαιρίες. Ανάλογα τη χρήση. Ναι, εντάξει. Οπότε έρχονται επενδύσεις. Να κρατήσουμε αυτό. Το είπε και ο Κυριάκος που μιλούσε προχθές σε ένα συνέδριο εκεί. Αραβό, μεσογειακών ναι, χωρών αυτό. Και των λοιπών. Το είχε πει και την προηγούμενη μέρα ο Αλέξης Τσίπρας, ότι είμαστε ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Υπάρχει μια οικουμενικότητα στους λόγους. Εμείς γιατί δεν τα βλέπουμε όλα αυτά και τα βλέπουν οι ξένοι επενδυτές. Οι Έλληνες τα είδαν αυτά. Για τους ξένους υποθέτουν. Ναι, ναι, ξένοι το λένε, όχι υποθέτουν. Εμένα λένε. Υπάρχει μια οικουμενικότητα στους λόγους και αυτό μου αρκεί. Δηλαδή είμαστε ενωμένοι σαν Έλληνες. Τώρα που χυμάζεται, ας πούμε. Οι Έλληνες. Οι Έλληνες. Τι χυμάζεται? Ο ελληνισμός μας. Ο ελληνισμός μας χυμάζεται. Ναι. Από εδώ και από εκεί. Από εκεί και από εδώ. Και από εκεί και από εδώ. Όλα όσα είπες δεν ισχύουν. Από αλλά βορρά, δεν από νότο και από ανατολή. Μάλιστα. Το καλό είναι, γιατί υπάρχει και καλό σε αυτόν τον τόπο. Και θα μας το πει Φωτίου, πρόσεξε ακριβώς τι θα πει. Πάλι γεμιστά. Όχι. Το καλό είναι. Μάλλον ναι, μιλάει για γεμιστούς παιδικούς σταθμούς. Έχετε υπολογίσει πόσα παιδιά μείναν απ' έξω φέτος? Βεβαίως, κοιτάξτε, είπαμε, δεν έμεινε κανένα παιδί που ο γονιός του βρήκε θέση. Δεν έμεινε κανένα παιδί που ο γονιός του βρήκε θέση. Εντάξει. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα για μας. Δεν είναι πολύ καθαρό? Καθαρές κουβέντες. Καθαρές, σταράτες, δεν μπορεί να μιλάει ένας υπουργός με υπονοούμενα ή αερολογίες. Όχι, όχι. Δεν έμεινε κανένα παιδί εκτός που ο γονιός του βρήκε θέση. Θα ήταν πρόχειρος κάποιον μιλάγε. Ο γονιός που δεν βρήκε θέση έμεινε εκτός. Ναι. Ναι, αλλά είναι τόσο απλό, το είπε τόσο ωραία. Ας πει και για τα γεύματα κάτι τόσο σαφές. Όχι, δεν χρειάζεται. Είναι η Φωτίου, έτσι όπως την ξέρουμε, έτσι όπως την αγαπάμε και τα είπε πάρα πολύ ωραία. Αγαπάς τη Φωτίου. Ναι, τη Φωτίου την αγαπάμε. Και μόνο για τη δήλωση, καταρχήν από το άμα τη εμφανίσει που λέμε, από την αρχή. Ναι, τη συμπαθεί τώρα. Αλλά μετά με εκείνη τη δήλωση που είχε πει ότι οι ηγέτες σαν τον Αλέξη Τσίπρα γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Ναι, ναι. Αυτό ήταν... δεν το λέει οποιοδήποτε. Αυτό είναι καλύτερο και από τα γεμιστά. Αυτό προφανώς είναι καλύτερο από τα γεμιστά σιγά. Αυτό δεν το λες έτσι. Και να εκτιμάς κάποιον πολιτικό, τον Αλέξη Τσίπρα εν προκειμένου, ναι. Μπορείς να αναγλύψεις με άλλο τρόπο. Όταν λες κάθε 100 χρόνια. Και αναπληρώτρια κιόλα. Δεν κάνει υπουργός για να το πει. Η Αχτσιόγλου τι είπε, ας πούμε. Τι είπε. Διέσχισε το μυαλό μου. Τι είπα να πει. Τρεις φορές. Που είναι υπουργός και οφείλει να γλύψει λίγο παραπάνω. Μα δεν είπε για τον Τσίπρα όμως η Αχτσιόγλου. Είπε. Για το μυαλό της είπε. Ναι, δεν είπε για τον Τσίπρα. Αυτό λέω. Δεν λέει κάτι δικά τη. Δεν λέει ασχολείται με τα στοιχεία. Η Φωτίου αναπληρώτρια, υφυπουργό στον Κατρούγκαλο. Εντάξει. Είναι. Όχι, πιο Κατρούγκαλο. Ο Κατρούγκαλο είναι εξωτερικά. Στην Αχτσιόγλου είναι. Μαζί με την Αχτσιόγλου είναι. Ήταν στον Κατρούγκαλο υφυπουργό. Α, ναι, κάποτε. Εντάξει. Κάποτε. Όταν πέρασε. Δεν θυμάσαι πολιτική ιστορία. Πώς δεν θυμάμαι πολιτική. Σαν τον Κουφόπουλο πήγα προχθές που είχε καλεσμένο στην εκπομπή του και δεν θυμόταν τα μισά. Τι δεν θυμόταν. Τα πολιτικά του, τίποτα. Καλά, ο Κουφόπουλος είναι. Ναι, εντάξει. Ο συνάδελφος, ο καλός συνάδελφος. Δεν ξέρω, μήπως είναι της ηλικίας σας. Της... Εσάς, η παλιά γενιά. Βάλεμε ότι είμαι συνομήλικος με τον Κολοκοτρώνη. Κανένα συσχετισμό με τον Κουφόπουλο. Όμως. Εντάξει. Πες, διάλεξε το χειρότερο του πλανήτη. Αυτό που έβαλε στο μυαλό σου. Θέλω να με συγκρίνεις με αυτό, όχι με τον συνάδελφο, τον έγκριτο. Πάνω απ' όλα. Το Βασίλη τον Κουφόπουλο. Λοιπόν. Που θα φτερνίζεται τώρα που συζητάμε γι' αυτόν. Ναι. Τι πάνε να κάνουν στα νερά εδώ οι Σιριζέοι, να τα πουλήσουν λίγο την ΕΙΔΑΠ, τη Θεσσαλονίκη, το παλεύουνε. Εντάξει, τι. Και είναι δικά μας που ήταν, τι τα κάναμε. Είναι ευρωπαϊκές. Αφήνουμε το μπάνιο να τρέχει, ας πούμε, 10 ώρες. Όλα αυτά, εγώ συμφωνώ με αυτά. Είναι μνημονιακές υποχρεώσεις, είναι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Okay. Τι πάνε να κάνουν με τα ρεύματα και με τη ΔΕΗ, κάνα τομέα να τον δώσουν, γκρινιάζουν, δεν θέλουν να τον δώσουν. Αγοράζει ΔΕΗ, κάνουν στα Σκόπια, αγοράζει. 3,5 χρόνια καλά να κάνουν εκεί άλλο. Καλά, το πώς το αγόρασε είναι ένα θέμα. Ένα θέμα. Μιλάμε εδώ για τα δικά μας. 3,5 χρόνια το παλεύουν ως γνήσιοι αριστεροί Σιριζέοι λόγω ότι εκβιάστηκαν και μνημονιακές υποχρεώσεις. Τι είναι, κρατικοποίηση. Μιλώντας χθες. Αλλά δεν στα... Όχι, δεν είναι, δεν είναι κρατικοποίηση. Είναι bad luck. Μιλώντας όμως χθες στην κοινοβουλευτική του ομάδα για την αναθεώρηση του συντάγματος, θέλει να βάλει μέσα στο νέο σύνταγμα ότι δεν θα πολλούνται όλα αυτά από κυβερνήσεις. Και από την πρώτη στιγμή αυτής της μακρόχρονης διαδικασίας του διαλόγου. Είχαμε πάρει συγκεκριμένη θέση. Είχαμε διακηρύξει την βούλησή μας για ένα σύνταγμα που θα προστατεύει δημόσια αγαθά όπως το νερό και την ηλεκτρική ενέργεια από την επέλαση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Το Σύνταγμα θα προστατεύσει κάποιον οργανισμό από την επέλαση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αφού όλη η Ευρώπη έχει αποφασίσει να επελάσει ιδιωτική πρωτοβουλία. Γι' αυτό υπάρχει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Μην σου πω, γι' αυτό υπάρχουν και εργαζόμενοι ως κομπάρση για να επελάβουν η ιδιωτική πρωτοβουλία. Και δεν γίνεται χωρίς ιδιωτική πρωτοβουλία. Θα μιλήσεις εσύ τώρα για το Σύνταγμα. Όχι, και θα μιλήσει ο Τσίπρας που είναι κάθε λέξη του. Μιλάω, ναι, το ξέχασα αυτό. Που ξέρει καλύτερα. Δεν μιλάω για το Σύνταγμα, μιλάω για τον τρόπο αντίληψης και το οικονομικο-κοινωνικό σύστημα μέσα στο οποίο νομίζουν όλοι αυτοί ότι μπορούν να ορθώσουν ένα μικρό γραμμάριο αντίστασης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τους έχει πατήσει ήδη. Ένα αυτά λέει, να τα βάλουμε στο Σύνταγμα. Δεν πρόκειται να περάσουν. Αυτά τα λέει για να τα καλύψει τα αριστερά του Νότα. Πρώτον, γιατί για να το χάψουν οι άλλοι από κάτω. Εδώ είπε για την Εκκλησία και δεν τράπηκε. Ναι, ούτε αυτό θα γίνει. Ότι θα έχουμε ιδιαιτερότητα θρησκευτική στη χώρα. Ούτε αυτό θα γίνει. Τίποτα. Την ώρα που αλλάζει υπουργούς και ό,τι θέλουν γίνεται Ιερά Σύνοδος. Που αν αποφασίσει ο Τζερόνιμο τι θα γίνει και τι και πώς. Όχι ο Γκρούβι. Ο άλλος. Ο άλλος, αν αποφασίσει ο Τζερόνιμο, πάει. Τι σούζα, θα αλλάξει ένα σχηματισμό και ο Καμένος θα φύγει. Που λένε πολλοί Σιριζέιτς και αριστεροί, όταν κάνουμε κάποια συζήτηση, καταλήγει όταν φτάνουμε προς το τέλος ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός, η πρώτη του κίνηση που έκανε, καταθέτει Στεφάνη στην Κεσαριανή. Τι είναι αυτό, το λες. Η δεύτερη κίνηση ήταν. Η πρώτη πήγε στον Ιερώνυμο και του είπε: Δεν θα ορκιστώ, αν θυμόμαστε. Δεν θα ορκιστώ με θρησκευτικό όρκο, θα ορκιστώ με πολιτικό. Έκανε και μετά. Και αυτό στην επανάστασή του και μετά πήγε. Η πρώτη κίνηση ως εκλεγμένο ήταν επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο. Και αμέσως μετά κανένα δύο ώρα πήγε να βρωμήσει τον ιερό τόπο της Κεσαριανής. Ο Κυριάκος κάνει, να μείνουμε έτσι στον καπιταλισμό και στο σύστημα αυτό το οικονομικό. Δεν μπορούμε γιατί να κάνει. Και εγώ πάμε αλλού καταρχήν. Έχεις κάποια πρόταση. Όχι, είναι μια χαρά. Δεν έχουμε άλλο σύστημα. Είναι, όχι. Καλό θα τα κάνω. Τον είδαμε και τον κομμουνισμό. Τον είδαμε. Σοβιετία. Περαστικά. Μια χαρά Σοβιετία. Σοβιετία. Το φόβο της έχετε. Ακόμη τον έχετε. Ενώ κατέρευσε. Ενώ. Είχε χίλια προβλήματα. Δεν ζούσαν ελεύθερα. Δεν. Χίλια όμως. Ναι, αλλά όμως με αυτό το φόβο προχωράς. Ας μείνουμε στην ανάλυση του καπιταλισμού. Παρά τα μεγάλα προβλήματα που ανέδειξε, η παγκοσμιοποίηση συνολικά έφερε μια πρωτοφανή αύξηση του παγκόσμιου πλούτου. Ναι, αλλά για ποιους? Έχει δίκιο σε αυτό ο Κυριάκος. Έφερε πρωτοφανή παγκόσμια αύξηση του πλούτου, του παγκόσμιου πλούτου. Αλλά για ποιους? Δεν είναι ψέμα. Όχι, αλήθεια είναι. Αλήθεια. Αλήθεια είναι. Δεν είναι ολόκληρο ενδεχομένως. Ναι, μα δεν θα έλεγε ποτέ, δεν θα έκανε όλη την ανάλυση. Δεξιός είναι. Δεξιός και να κάνει πλήρη ανάλυση δεν υπάρχει. Δεν ξέρει. Δεν θα ήταν δεξιός. Ναι, δεν ξέρει επειδή δεν έχει μάθει να δεν κάνει. Δεν θέλει να ξέρει να αν ήξερε, θα έλεγε ότι είναι αυξήθηκε ο πλούτος, αλλά όχι για όλους. Άρα τι είναι αυτό? Σωστό. Δεν το λες σωστό. Είναι λάθος. Άρα το αλλάζουμε. Αν πεις ναι, έχεις φύγει πια από τη δεξιά και πας αλλού. Πολύ αριστερά. Όχι στο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή τη λογική στη δεξιά. Είναι δύο άκρων. Τέλος πια. Αυτό κατάλαβε. Στην τα δύο άκρα. Για βάλε ένα άλλο που μας θύμισε και τη Γαρμπή ο Κυριάκος. Αλλά είμαστε επίσης εδώ για να πούμε στους επενδυτές ότι σε κάθε πρόβλημα υπάρχει και μία λύση. Και η λύση σήμερα στην πατρίδα μου είναι μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Και η Ελλάδα μπορεί να γίνει, το πιστεύω ακράδαντα, αυτό που είδατε σήμερα το πρωί αντικρίζοντας τον λαμπερό της ήλιου. Μια χώρα γεμάτη φως. Ελλάδα, χώρα του φωτός, του κόσμου αρχή και γυρισμός, τόπος που διάλεξε ο Θεός. Μια χώρα γεμάτη φως. Κάτι τρέχει, πέρα βρέχει, έρχεται δύσκολος καιρός και σου φωνάζει ο ουρανός. Σε σκέψου, λογικέψου. Μια χώρα γεμάτη φως. Η συνύπαρξη και η σύμπραξη είναι τέλεια νομίζω. Δύο πολιτικά μυαλά. Ναι. Ένα πολιτικό και ένα τραγουδιστικό. Πάντως μόνο σε σένα έρθει στο μυαλό η Γαρμπή. Ναι, με το κουάκου Ελλάδα του φωτό. Εγώ λέω θα βάλει κανένα ήλιο. Eurovision είναι 93. Α, ήταν Eurovision γι' αυτό. Την είχαμε στείλει στο εξωτερικό, ναι, αλλά δεν πρόσεχε. Εκείνο το φόρμα που ήταν στο πλάι όλο το γυμνό, ε. Αυτό ήταν σε αυτό το τραγούδι. Το χρυσομυγί, αυτό το πράσινο. Όχι, ρε, τυρκουάζ ήταν. Τι χρυσομυγί. Τυρκουάζ ήταν που το μισό έλειπε. Από το κοφό και κάτω δεν είχε φόρεμα. Όχι, από πάνω. Από τη Μασχάλα. Ναι, ξεκινούσε μπράβο. Από την Αμασχάλη μέχρι τη Γάμπα. Από την Αμασχάλη. Στην Κρεμάλα το βάζει με αλφα μπροστά. Αυτό ήταν χωρίς κοιλότα, έτσι. Είναι παγίδα να το βάλει. Αμασχάλη. Αν το βάλει μάλλον δεν το βρίσκει κανείς. Στερητικό αλφα. Ναι. Αυτό χωρίς κοιλώτα, έτσι. Πού θα πει διαφέρονταν το πλαϊνό. Τι αυτό. Έχει σημασία να παίρναμε την πρωτιά. Που δεν πατώσαμε, δεν πήραμε, πήραμε τίποτα. Αλλά στείλαμε τον πολιτικό στίχο μου για να το επαναφέρω εγώ, γιατί είστε λίγο φεδρείς αυτά. Ναι. Εσύ σκέφτηκε γραμπή, εμείς είμαστε φεδρείς. Κάτι τρέχει, πέρα βρέχει. Ναι, αλλά άκου γιατί σκέφτηκα. Για πες. Κάτι τρέχει. Δεν έχει πει μόνο το γιατί ο ήλιος είναι επικίνδυνος στην πατρίδα μας, που είναι το άκρος πολιτικό τραγούδι. Κάτι τρέχει, πέρα βρέχει. Ο στίχος τώρα πει ο Κυριάκος. Γιατί θα μπορούσε και ο Κυριάκος να πει. Προφανώς, σε συνέχεια. Ναι. Μα αυτό είναι το ωραίο. Κάτι τρέχει πέρα. Ξέρεις, έρχονται δύσκολοι καιροί. Έρχεται δύσκολος καιρός. Κάτσε και σκέψου. Γιατί έγινε, λογικέψου. Σε λόμπι έπεσε. Έρχεται δύσκολος καιρός. Κάτσε σκέψου, λογικέψου. Το 96, ποιο στείλαμε το 96. Το 93. Ποιο στείλαμε το 96. Το 90 δεν θυμάμαι. Ξέρω αυτό γιατί το είδα ψάχνοντα. Και με αυτό θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Να συνεχίσουμε γιατί και το ρεφρέν είχε πολιτικό στίχο. Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, όπως κάθε Πέμπτη είμαστε μαζί. Αυτή την Πέμπτη θεωρούμε σκόπιμο, ναι, χρήσιμο να σας υπενθυμίσουμε ότι ξεκινάνε στο Κρεμλίνο, στο νέο κτίριο του Κρεμλίνου, πολύ ωραίος χώρος, πέτρα εκεί, παλιό τι ήτανε, σιδηρουργείο. Σιδηρουργείο, παλιό σιδηρουργείο. Πολύ ωραία κτίρια αυτά τα παλιά. Ωραία, με τις πέτρες όλη γειτονιά εκεί. Όλη γειτονιά είναι, ναι, πολύ, έχει, κρατάει ακόμη χρώμα. Εκεί έχει μεταφερθεί το Κρεμλίνο από την πλατεία που ήταν. Χαϊδαρίου 6 και Κάστρο στον Πειραιά. Ναι, εκεί λοιπόν ξεκινάει το Σάββατο, για 4 Σάββατο του Νοεμβρίου, ο Τσολιάς. Εσύ δηλαδή. Αυτός. 1-0. Ο Τσολιάς και θα έχει, πώς λέγεται η παράσταση. Καθαρή εξόδιος. Καθαρή εξόδιος. Εξόδιος. Κάθε βράδυ με άλλη. Κάθε βράδυ με άλλη, το Σάββατο με ποια είσαι. Με την Νατάσα Μποφίλιου. Α, μάλιστα. Το Σάββατο ξεκινάμε. Πολύ ενδιαφέρον. Με την Νατάσα Μποφίλιου. Θα δώσουμε καμιά πρόσκληση στο θα δώσουμε, λαό που. Τώρα να δώσουμε. Καραδοκιά. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα τη πρόβα σα. Δεν είναι και τόσο καθαρό ο ήχο. Αλλά θα πιάσετε το τραγούδι. Είναι backstage από μακριά. Είναι η Νατάσα Μποφίλη, φοράει μια μπλούζα της Κατιούσα. Από το site, από τι είδα. Γιατί... Από ανάγκη, ζεστανόταν. Και έβγαλε αυτό που φόραγε και φόρεσε αυτό. Ναι. Εκεί μπροστά σε όλους. Όχι, στα καμαρίνια. Στα καμαρίνια πήγαινε. Και εσύ είσαι Τσολιάς κανονικά ντυμένος όπως ξέρουμε. Και τραγουδάτε αυτό αυτή την τραγουδάρα. Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευδοφίλους που με κολακεύουν, που απουσάνους μου φέρνουν παλικαριά, κι γη όλο λερώνουν τα βραγιά. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Έχω βαρεθεί. Είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Δεν είναι και τόσο καλός ο ήχος. Από την σαν εβδομάδα ελπίζω να έχετε καλύτερα από πρόβες. Αλλά είναι ωραίο το δίδυμο και πολύ ωραίο το τραγούδι. Τέτοια θα μας πείτε. Εκεί ερχόμαστε να γελάσουμε. Αυτά είναι λίγο του προβληματισμού. Εντάξει, μπορεί να γελάσετε κιόλας. Αλλά έχει και του προβληματισμού πολλά. Του προβληματισμού. Του προβληματισμού. Και άλλος προβληματισμός. Πού εντάξει, παντού γελάμε. Μα τα έχουμε λυμμένα. Βλέπεις βουλή, γελάς και εκεί θα γελάσεις. Α, ναι, με αυτό, αν πάμε έτσι. Έτσι ότι πάμε. Σας έχουν κλέψει τη δουλειά, άλλοι σας την έτσι θα πάμε. Τι να κάνουμε. Βλέπαμε πριν τον Άδωνη στη Βουλή, εκεί που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άδωνης, πάρα πολύ καλό ήταν. Ναι, ωραίο ήταν. Έλεγε κάτι ωραίο Ατάκη. Θα ακούσουμε πάλι. Τρομερό, τρομερό κείμενο. Αλλά ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ 6 μήνες πριν τις εκλογές. Πάντα πολύ καλό. Stand-up comedy στη Βουλή, λέει. Πολύ καλό. Είναι και οι υπόλοιποι είναι τέλειοι. Χωρίς όμως να σκοτεινιάσει πίσω και να πάει σε ένα φως πάνω του. Ούτε κόκκινες κουρτίνες. Όχι, θέλει λίγο με το φωτισμό. Τέριαζε stand-up comedy με ξύλο αυτό. Αφού θυμήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ 6 μήνες πριν να παραπέμψει αυτού που θα παραπέμψει για να πέσει άπλε το φως και το μαχαίρι στο κόκαλο για το έχει σκάδαλο. Έχει πολλά τώρα με τις εκλογές. Έχει Γιάννο, έχει Νοβάρτης. Έχει τι άλλο, όλο κάτι θα βρεθεί. Μάταιος κόπος, πες τους. Το στικάκι του Βενιζέλου θα μπορούσε. Μάταιος κόπος, τέλος πάντων. Τι είναι, καθαρός. Όχι, όχι, δεν με νοιάζει αυτό, δεν με απασχολεί καθόλου αυτό. Κανείς δεν θα πληρώσει. Δεν θα πληρώσει. Δεν πιάνουν πια αυτά στον κόσμο. Ναι, αλλά μαρκετίστηκαν. Η κάθε κυβέρνηση βγάζει σκάνδαλα τη προηγούμενη. Ξέρουμε όλοι ότι γίνονται. Τα ευνοεί αυτό το συγκεκριμένο σύστημα. Ο τρόπο που γίνονται οι δουλειές. Κούραση στον κόσμο μεγάλη. Ξέρετε, θα λάμψει αλήθεια. Δεν γίνεται για να λάμψει αλήθεια. Γίνεται για να κερδιθούν οι εκλογές και να πέσει λάσπη στον αντίπαλο. Τα ίδια θα κάνουν και δεξιά άμα βγουν. Είναι χαμηλού επίπεδου όλη αυτή προκύπτει από αυτό που λες τώρα. Δεν προκύπτει αυτό. Αυτό θες να πεις. Προκύπτει ένα τεράστιο αδιέξοδο. Ότι είναι πάτος. Σε αυτό που όλοι αγαπάτε, προκύπτει ένα τεράστιο αδιέξοδο και δεν μπορεί να λύσει με τίποτα κανένα θέμα και γι' αυτό το ρίχνει αγαπάτε, στο τσάμικο. Σας αρέσει και είστε ευτυχισμένοι. Ποιο πράγμα. Το τραγούδι, αυτό που τραγουδήσατε και το είπατε ψιλοκαλά και ήταν πρόβα. Το είπαμε ψιλοκαλά. Ναι ρε παιδί μου. Καλά, η Νατάσα, η Νατάσα το λέει. Το υποφίλιο ψιλοκαλά. Η Νατάσα το λέει ωραία. Εμένα. Ναι, ναι. Τέλος καλά, μπορεί να καταλάβω αν κάτι είναι καλό γιατί άκου από που το ακούμε. Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θένε παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατών η φάρα. Στην είμαι ζήλο περισσό στο σβέρκο του λαού χωρώ. Της ιστορίας το χοντρό το κινητή την έχω συχαθεί. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Υπαλληλοί σκυφοβιτσιάριδες, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί. Κι οι δασκαλοί της νεολαίας χταρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποταστικούς. Λοιπόν, προφανώς εσείς έχετε μια άλλη ζωντάνια όταν το λέτε και ως ντουέτο. Δεν πάμε να κάνουμε καμία σύγκριση. Αυτό είναι η Μαρία Δημητριάδη, Θάνος Μικρούτσικος η μουσική. Η στίχη είναι του Βολφ Μπίρμαν, μια παράξενη περίπτωση. Μετάφραση, απόδοση στα ελληνικά, Δημοσθένης Κούρτοβικ. Ναι. Υπάρχει διάσταση και στους στίχους, να ξέρει, γιατί το έχει ξαναπεί και ο Παπακοσταντίνου. Ναι, έχουν γίνει κάποιες διαφοροποιήσεις. Έχουν γίνει αλλαγές. Το αρχικό μιλάει για Γερμανούς. Μετά από Παπακοσταντίνου, ο Βασίλης έβαλε Ευρωπαίους. Το αρχικό μιλάει για γδαρτάδες της νεολαίας. Ο Παπακοσταντίνου είπε νταντάδες της νεολαίας. Δεν πολύ αλλάζει το μήνυμα, αλλά. Και το αρχικό λέει κοιλιά, ενώ εσύ λέει στις πρόβες και με το επισήμα να λες ντορβά. Να χώρετε έναν τον ντορβά. Όχι, θέλω να πω ότι οι ακροατές και εγώ μαζί τα ψάχνουμε όλοι. Μπράβο, ακροατές και είμαστε εσύ μαζί. Απαιτητικοί. Είμαστε απαιτητικοί. Θα να πούμε κοιλιά στην παράσταση. Τι θα πείτε. Κοιλιά. Καλά, καμία όχι ντορβά, εντάξει. Όχι, ποιο είναι το σωστό, η κοιλιά. Ναι, αυτό λέω. Θα τα αλλάξουμε. Εντάξει. Ευχαριστούμε, ακροατές και εσύ που τα ψάχνετε. Προφανώς. Οι δύο πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-200-8200 θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Καθαρή Εξόδιο στο Σάββατο στο Κρεμλίνο. Δύο θα δίνουμε μόνο. Σήμερα δύο. Από την επόμενη παραπάνω. Γιατί είναι λίγο στιγμωγμένα τα πράγματα. Είναι και πρεμιέρα, είναι και πρεμιέρα. Λοιπόν, πατώντας πάνω έτσι στη Δημητριάδη εδώ. προχτές μεταδώσαμε στην. Παρένθεση, και σε δύο εβδομάδες είναι καλεσμένη η αδερφή της Δημητριάδη, η Αφροδίτη Μάνου. Ανήμερα 17 Νοέμβρη. 17 Νοέμβρη θα περάσουμε με την Αφροδίτη Μάνου. Ωραία. Πολύ ωραία βραδιά θα είναι και αυτή. Θα μας πεις κάθε εβδομάδα. Θα τα λέμε κάθε εβδομάδα. Τι, ναι, ναι. Τι έχετε. Προχτές, στην προχθεσινή εκπομπή, φιλοξενήσαμε μια διήγηση μιας αντάρτισσας, να την πω. Επονίτησα ήταν τότε. Φυλακισμένης όμως στις φυλακές Αβέροφ. Την κυρία Μαρία Σιδέρη. Από δικό μου λάθος, γιατί τα φωτεινά μυαλά κάποια στιγμή κολλάνε, μιλάω για μένα. Ναι, ναι, πάμε για σένα τώρα. Ναι, λοιπόν, είχα κολλήσει, γιατί ενώ την έχω μιλήσει, έτσι μίλησα εδώ, την είδαμε, την γνώρισα εκεί που την γνώρισα. Μας έφερε βιβλία, ξεφυλίσαμε τα βιβλία. Δύο φορές είπα Σαββίδη. Είναι λάθος αυτό, είναι η κυρία Μαρία Σιδέρη και μάλιστα. Σαββίδη είναι του άντρα της, μήπως. Ναι, ναι, τώρα αυτό πάνω από. Μιλώντας με την οικογένεια μετά, επειδή πήρε ήδη μια κυρία, μια ακροάτρια και ζήτησε να μιλήσει, που δώσαμε εμείς το τηλέφωνο με την κυρία Σιδέρη, γιατί η μητέρα της που δεν ζει πια ήταν συγκρατούμενή της. Και όλο αυτό λειτουργήσε ως επαναφορά μνημών, ανθρώπων, καταστάσεων. Πολλοί θα τη θυμούνται ως Μαρία Δεμσερή. Αυτό είναι το πατρικό της, όχι το Σιδέρη. Το Σιδέρη είναι μετά την αποφυλάκηση που παντρεύτηκε τον άντρα της. Μιλάω για την. Άρα το Σαββίδι δεν υπάρχει πιθανό το Σαββίδι. Το Σαββίδι δεν υπάρχει έτσι. Το ξεχνάμε. Το είπαμε αυτό, ήταν λάθος. Εντάξει. Α, δεν τώρα το λέμε. Ναι, ήταν λάθος δικό μου. Α, ωραία, ωραία, εντάξει. Οπότε Σιδέρη του άντρα θα την ξέρουν κρατούμενη σαν. Ως Μαρία Δεμσερή. Είναι το πατρικό, η κυρία Μαρία Σιδέρη, 90 τόσο χρονών, ακμαιότητα, την είδε και ο Μάριος που κάνουμε την ηχογράφηση. Τρομερό, και εγώ προχθές, τρομερός άνθρωπος, ναι, ναι, δεν υπάρχει. Κολλήσαμε όλοι. Κολλάς και με δύο λεπτά να μιλήσει λίγο, μαζί της. Να θυμηθούμε λίγο. Οι φυλακές αυτές, Αβέροφ, οι φυλακές Αβέροφ, νομίζω γκρεμίστηκαν το 72. Της γκρέμισε η Χούντα για να γίνει τα δικαστήρια, ο Άριος, ναι, Πάγος, ναι, και μετέπειτα το εφετείο. Εγώ όταν τα βλέπα και πέφτανε, έκλαιγα. Γιατί εκεί μεγάλωσα. Γιατί... Όταν πέρναγα από εκεί πέρα, στεκόμουν αρκετή ώρα και το κοίταγα. Το βλέπα. Και στεκόμουν και χάζευα το και κοίταγα. Όταν πια μια μέρα είδα και τον γκρεμίζανε, έβαλα τα κλάματα. Γιατί το θεωρούσα σπίτι μου. Εκεί μεγάλωσα. Εκεί θυμόμουν τη ζωή μου. Δεν θυμόμουν το σπίτι μου. Λοιπόν. Είναι συγκλονιστική και στην ανάσα η κυρία Σιδέρη. Ναι, ναι, και διάβγεια πνευματική. Εδώ μιλάει για τις φυλακές όταν θα γκρεμιζόταν. 96 νομίζω. 96. 95-96. Καλά, έχει τέτοια δύναμη και τέτοια ενέργεια. Δεν υπάρχει, της έχει δώσει όλο αυτό, δεν ξέρω. Αυτό μάλλον, της έχει δώσει μια δύναμη, μια δεύτερη ζωή. 14 χρόνια μέσα στις φυλακές Αβέροφ ήταν εκεί, να το ξαναπούμε για νεότερους ακροατές, που είναι τώρα ο Άριος Πάγος. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Γκρεμίστηκαν το 1972 για να φτιαχτούν τα κτίρια αυτά επί Χούντας. Ήταν ένα κτίριο πολύ όμορφο. Αν το δεις σε φωτογραφία, γιατί όταν τη το είπα μου λέει τι όμορφο. Ήταν μια φυλακή που δεν είχε καθόλου ξύλο, είχε μόνο πέτρα, αλλά ήταν ένα πέτρινο κτίριο. Ναι. Γιατί διάβασα και μια κριτική μετά θα μπορούσε να έχει σωθεί αυτό το κτίριο ως μουσείο ή ως κάτι και να φτιαχτούν αλλού τα δικαστήρια. Καλά, όλοι αυτοί θα κτίρια, μπορούσε. Ναι, ναι, ναι, αλλά ακόμη και αυτό, ναι, έφυγε και με τη Χούντα τώρα τι περιμένει κανείς. Και εδώ μας λέει ότι έκλαιγε όταν γκρεμιζότανε. Γιατί έχει ζήσει τα 14 χρόνια της ζωής της μέσα εκεί. Θα ακούσουμε άλλο ένα απόσπασμα για το κελί, γιατί η ίδια ήταν μελοθάνατη. Είχε καταδικαστεί 5 φορές εις θάνατον. 20 χρονών, κοριτσάκι, επειδή δεν μαρτύρησε μια άλλη εαμήτησα στην Κοζάνη. Την πήγανε, την καταδίκασαν. Και δεν υπέγραψε κιόλας. Δεν υπέγραψε ποτέ, δεν το σκέφτηκε αυτό και το είπε με πολύ ωραίο τρόπο. Δεν μαρτύρησε, ενώ ήξερε ποια είναι η Ελένη που ψάχνανε. Συνελήφθη μαζί με άλλους στην Κοζάνη, μετά πήγε στη Θεσσαλονίκη φυλακές και μετά την φέρανε στο κελί των μελοθανάτων και περίμενε επί αρκετά χρόνια κάθε μέρα να ακουστεί κλειδαριά, να μπει ο δεσμοφύλακας μέσα και να ανακοινώσει το όνομα κάποιας κρατούμενης που θα πήγαινε την επόμενη μέρα για εκτέλεση. Μετά με πήγανε φυλακές Αβέροφ. Όλες αυτές που ήρθα από τη Θεσσαλονίκη, όλες φυλακές Αβέροφ μας πήγανε και μας μοιράσανε στους θάλαμους. Εσείς σε ποιον θάλαμο ήσασταν? Στον πρώτο θάλαμο που ήταν η μελοθάνατης. Όλο μελοθάνατης. Ήταν πολλές γυναίκες μέσα. Ναι, 20. 20 μελοθάνατες. Και το ίδιο είχαν και στον άλλο θάλαμο που ήταν 3 κατά 2, ήταν περισσότερες. Ήταν οι καταδικαστήσεις με 3 υπέρ και 2 κατά. Όταν λέμε 3 κατά 2 ή 4 κατά 1, επειδή μπορούμε να το ακούσουμε και άλλες φορές, αυτό σημαίνει. Ναι, ναι. Και εσείς ήσασταν στο θάλαμο των μελοθανάτων. Ναι, στον πρώτο θάλαμο. Από εκεί πήραν 17 γυναίκες δίπλα από το κρεβάτι μου. Όσο ήταν, καιρό είσαστε, 17 εκτελέστηκαν. 17 γυναίκες εκτελέστηκαν. Γυναίκες, λέει, κοριτσάκια ήταν, τι ήταν, 16 χρονών. Η Μαρία Ρέπα ήταν 16 χρονών. Το εκτέλεσαν γιατί δεν τους, αφού το βασάνισαν στην ασφάλεια, δεν τους είπε ποιος προμήθευσε με διαβατήρια στον αδερφό της που έφυγε στη Γαλλία. Για σπουδές πήγαινε το παιδί. Στη Γαλλία, ποιος του έδωσε το. Το διαβατήριο. Το διαβατήριο, γιατί ήταν χρωματισμένο το σπίτι της. Ναι. Το μεγάλο της αδερφό τον είχαν εκτελέσει οι Γερμανοί. Εκτέλεσαν πρώτα. Και αυτήν. Και το εκτέλεσαν το κοριτσάκι. Κακέλια ανασένου. Που βρίσκονται ψηλά, τα κελιά που βρίσκονται χαμηλά. Η φροχή μας ενώνει, ο ήλιος τεράπηκε να πανικό. Γιώργο κρατιέμαι από ένα λουλούδι. Les cellules respirent. Les cellules situées au-dessus. Les cellules situées au-dessous. La pluie nous réunit. Oïlos trapiquait la panique. Le soleil n'a pas osé paraître, Nikos. Γιώργος, je n'ai qu'une fleur où me retenir. Και στη Μεγαλική, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μίξο Δωράκης είναι και η σύνθεση και η στίχη. Εκεί που λέει ο ήλιος ντράπηκε να φανεί. Γιώργο, κρατιέμαι από ένα λουλούδι. Για πες τους πολύ δύο. Δυνατό πολύ. Ναι. Οι δύο νικητές λοιπόν είναι η Ντόρα Αναστασίου και η Χριστίνα Κουσούνη. Κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση. Ναι, ώρα, για την ώρα, παράσταση. Καθαρή εξόδιος. 10.30 ξεκινάει η παράσταση, οπότε λάτε νωρίτερα. 10 ας πούμε. Ναι. 10. Κρεμλίνο, Χαϊδαρίου 6 και Κάστρος στον Πειραιά. Είναι πολύ κοντά, 300 μέτρα από τις γραμμές του τρένου, το σταθμό ΙΣΑΠ. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε Πέμπτη. Τα αποσπάσματα που ακούσαμε από την κυρία Μαρία Σιδέρη δεν είναι αυτά που ακούσαμε προχθές, είναι καινούργια αποσπάσματα. Θα ακούσουμε κάποια στιγμή ολόκληρη τη συνέντευξη ή θα το βάζουμε σιγά-σιγά. Τι φάση. Ναι, και σιγά-σιγά δεν είναι άσχημο. Mm. Αλλά το έχουμε όλο μαζί. Ψάχνουμε μια αφορμή για να. Επίσης μου ζητάνε συνεχώς να ξαναπαίξουμε τη συνέντευξη τη Μάγδα Φίσα. Να την μεταδώσουμε αυτό έχουμε. Ναι. Πραγματικά είναι πολύ ωραία αυτή η συνέντευξη. Αύριο που θα αρρωστήσει. Όχι, δεν θα είμαι άρρωστο αύριο. Θα είμαι άρρωστο, λες. Όχι, νομίζω. Μπορούμε να το στήσουμε. Ναι. Δεν μπορώ, έχω να μπω. Αχ, κομμάρες, αχ, κομμάρες. Αργώ λίγο να μπω, αλλά. Ναι, ναι. Ναι, πάμε λίγο παραπέρα, γιατί. Να μείνουμε λίγο στην κυρία Μαρία Σιδέρη. Μας είπε πολλά προχτές. Μια μισή ώρα περίπου την ηχογραφήσαμε. Έχουν ενδιαφέρον και βλέπω ότι σε πολύ κόσμο αρέσει. Μάλιστα, αύριο στους λαούς που θα μεταδώσουμε υπάρχει και αντίδραση. Κλαίνε κάποιοι, έχουν συγκινηθεί την ώρα που ακούνε την κυρία Μαρία Σιδέρη να μας λέει αυτά που μας λέει. Και αναρωτιόμουν και εγώ και όταν την έβλεπα και όταν την ακούγαμε και όταν την μεταδώσαμε και τώρα που την ξαναμεταδώσαμε, τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο, Πώς αυτός ο τόπος τώρα είναι λίγο διαφορετικός από τους άλλους τόπους. Πρώτον. Και τώρα έχουν περάσει τόσα χρόνια ναι, που τα ακούνε, τα λένε, τα διηγούνται με μια αποστασιοποίηση αναγκαστικά χρονική. Ναι, και όλα αυτά επειδή πίστευαν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Και αν βάλεις τώρα τον εαυτό σου, έχουμε και εμείς τα θέματά μας, παιδί μου, αυτό λέγαμε. Στο σήμερα οι αφορίες, απληρωσιές, ανεργίες, εξωτερικό φεύγει κόσμο. Προβλήματα όλα αυτά, καθημερινότητα. Ακόμη και το μποτιλιάρισμα στη μικροστιγμή την πρωινή μπορεί να σου σπάσει τα νεύρα, να σε αποσυντονίσει. Όλα τα άλλα μπορεί να έχει κάποιο στο κεφάλι. Ψευδαισθήσεις, φαντασιώσεις, προδοσίες, όλα. Διαβάλε και τι. Δεν είχαν τίποτα από αυτά αυτοί οι άνθρωποι. Απολύτω τίποτα. Είχαν κάτι πιο μεγάλο και γι' αυτό ήταν και πιο μεγάλη όλη. Καλά, και πιο σημαντικό, γιατί όταν λέγαμε παίζονταν η ζωή, παίζονταν η ζωή. Πιο σημαντικό. Δινόντουσαν κάθε μέρα, βάζαν τα καλά του ρούχα. Όποτε χτύπαγε το τέτοιο και ήταν για εκτέλεση. Τα κλειδιά στην πόρτα. Όταν ακούγαν τα κλειδιά, δεν ξέραν ποιο όνομα θα ακούσουν ή το μαθαίναν από μια υπάλληλο τη φυλακή, όπω μα είπε πριν. Πώ το μεγάλο γεγονό, η μεγάλη στιγμή στην ιστορία σε κάνει και σε ένα μεγάλο. Να μην ασχολείσαι με όλα αυτά τα μικρά. Και πώ να έρχεσαι αντιμέτωπο με το θάνατο και να μην σε νοιάζει. Όταν μα έλεγε ότι ήταν στο δικαστήριο 20 χρονών και άκουσε το δικαστή να λέει πεντάκιση θάνατον, τη λέω πώ αντέδρασε, μου γέλαγα. Γελάγα μαζί με του άλλου και λέγαμε εσύ τρει φορέ θάνατον, εσύ μία φορά, εγώ πέντε. Νέα παιδιά που πίστευαν ότι έχουν δίκιο. Άμα το πιστεύει αυτό, δεν σε σταματάει ούτε ο θάνατο. Τρομερό ήταν γιατί σε άλλε προχθέ δεν θυμάμαι το όνομά τη που λέει: εγώ θα κλείσω του τάφου. Ναι. Και όντω. Η τελευταία το που. Που δεν ήταν αυτή όμω. Η Λαμπρινή. Η ιστορία τη Λαμπρινή. Δεν ήταν παμψηφί όμω. Αλλά για κάποιο λόγο. Είπε, ναι. Δεν θυμάμαι. Είπε για ποιο λόγο την εκτέλεσαν. Ήταν 3%. Όχι, αποφάσισαν να τη φέρουν τον ένα θάλαμο στου μελοθάνατου. Ναι. Ενώ ήταν 3-2 ή 3-1. Δεν είχε εξήγηση. Δεν υπήρχε λόγο να δώσουν εξήγηση. Μα έλεγε λοιπόν η κυρία Μαρία προχθέ ότι όταν ήταν μικρή στην Κοζάνη. Γιατί μπήκε στην ΕΠΟΝ 15 χρονών κάπου εκεί, φανταζόντουσαν τους κομμουνιστές και το κομμουνιστικό κόμμα τότε το φοβόντουσαν. Γιατί υπήρχαν ιστορίες του τύπου οι κομμουνιστές βάζουν, μας τα έλεγε, τα έχουμε σε άλλο κομμάτι ηχογράφηση, θα τα ακούσουμε κάποια φορά, ότι οι κομμουνιστές βάζουν τα παιδιά τους σε ένα σακίδιο με γατιά. Τα τρώνε τα γατιά τα παιδιά τους και μετά πίνουν το αίμα τους των παιδιών. Τους λέγανε τέτοιες ιστορίες στην Κοζάνη, δεκαετία του 30 τώρα, με μανιαδάκι, με μεταξά, με κυνηγητό, με. Και έτσι λοιπόν είχαν μια αρνητική άποψη για το κουκουέως κόμμα. Αυτά τα ξεσηκώσαν από αυτά τα βασανιστήρια που κάνανε βέβαια. Προφανώς. Που τους βάζανε μέσα στη θάλασσα σε ένα σακί με γατιά. Αυτό με τη γάτα έπαιζε. Και επειδή είχαν αυτή την άποψη, μας είπε το εξής. Και κομμουνίστρες δεν είχαμε πολλές. Τα στελέχη μας ήταν μόνο η Κέτη Ζεύγου, η Ρούλα η Κουκούλο, η Μαργαρίτα η Κοτσάκη. Κάντε το διαχωρισμό κομμουνίστρες γιατί εσείς ήσασταν επονίτησα. Ναι, ναι. Ναι, ο Κοριτσάκης στην αντίσταση, στην ΕΠΟΝ. Όλες εμείς που δεν ήμασταν κομμουνίστρες, δεν αγαπούσαμε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι. Το φοβόμασταν γιατί νομίζαμε τους σκοτών, έτσι λέγανε. Έτσι ακούγαμε όταν ήμασταν έξω. Αλλά αγαπούσαμε τους κομμουνιστές, τα μέλη της. Όλους τους αγαπούσαμε. Τους πώς γινόταν αυτό. Ναι, δεν αγαπούσαμε το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά αγαπούσαμε τους κομμουνιστές. Επειδή τους βλέπατε εκεί στη δράση. Τους θαυμάζαμε. Γιατί ξέραμε ότι και αυτοί περάσανε εξορίες, φυλακές, βασανιστήρια και δεν κάνανε δήλωση. Κρατάγανε. Αυτό το χαλί, ωραίο. Η λέξη κρατάγανε είναι πολύ ωραία και πολύ κομβική. Γιατί μόλις γνώρισαν, είχαν όλο αυτό το στερεότυπο απ' έξω τη προπαγάνδα τη εποχή, αλλά μόλις βλέπαν ότι είναι άνθρωποι αγωνιστές και μαζί με αυτούς στα εκτελεστικά αποσπάσματα, στις φυλακές, στα εδόλια, στο βουνό ή οπουδήποτε. Και όλοι αυτοί κρατάγανε. Ας κρατήσουμε αυτή τη λέξη, αν μπορούμε να το εφαρμόσουμε εμείς σήμερα με τις δικές μας αναλογίες και τα δικά μας δεδομένα στις πολύ ταπεινές συνθήκες ζωής. Λοιπόν, ρωτάτε για την κυρία Σιδέρη, αν έχει γράψει βιβλία. Έχει γράψει κάποια βιβλία. Δύο μας έφερε προχτές. Το ένα έχει τίτλο 14 χρόνια μαρτυρία. Καταλαβαίνει ο καθένας που αναφέρεται, στις φυλακές Αβέροφ. Και το άλλο είναι χρόνια Οδύνης από τις εκδόσεις Μοχλός. Έχει ένα τηλέφωνο εδώ το βιβλιαράκι που κρατάω. Αν όλοι εσείς που ρωτάτε θέλετε, πάρτε ένα χαρτί, γι' αυτό το καθυστερούμε λίγο, να σημειώσετε το τηλέφωνο των εκδόσεων Μοχλός, γιατί από αυτά τα βιβλία τώρα να υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία μου φαίνεται λίγο δύσκολο. 697-445-95-95. 697-445-95-95. Εκδόσεις Μοχλός. Πες λίγο και της κυρίας Σιδέρη, πες λίγο και το πατρικό της πάλι που το ζητάνε. Μαρία Δεμσερή. Στη φυλακή ήταν με αυτό το όνομα, Μαρία Δεμσερή. Γιατί πάλι πήραν τηλέφωνο και συγγενείς και ρωτάνε για να βρουν δικούς τους κτλ. Μαρία Δεμσερή. Τώρα για κάθε άλλη πληροφορία πάρτε τις ώρες εκπομπές και αύριο στον Αποστόλη να... Να τα πούμε. Ναι, θα τα έχει μπροστά του και αυτός. Να βρούμε άκρη, είναι λίγο δύσκολο για όλα αυτά. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι περάσαν αυτά. Δεν θέλουν να γίνουν συγγραφείς. Έχουν μια ανάγκη να τα εκφράσουν, να τα πούνε και να τα βάλουν σε ένα βιβλίο να μείνουν στους επόμενους. Όλο αυτό δεν έχει επαγγελματικό χαρακτήρα. Σούπερ εκδοτικό οίκο, πρόμο και όλα τα υπόλοιπα. Γίνεται και λίγο πιο πρόχειρα κάπως. Και αυτό είναι και το ωραίο σε όλα αυτά. Υπάρχουν άπειροι άνθρωποι που έχουν γράψει τέτοια βιβλιαράκια. Και Έτσι γράφεται. Και τέλος πάντων, ψαχτείτε. Ναι, ψαχτείτε. Άμα θέλει κάποιο να το βρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα. Όχι, δεν τελειώνουμε. Ξέρω, αλλά έχουμε ένα τραγούδι. Γιατί, σαν σήμερα, Αποστόλη, ξέρω, θα συγκινήσει. Όχι, στην Ηλίουπολη, για να σκεφτώ, δεν έχουμε κάτι. Όχι, σαν σήμερα, στην Ηλίουπολη, έχουμε σήμερα. Το σαν σήμερα να φαίνεται. Πέθανε ο γέρος της Δημοκρατίας. Μη με σκάς. Μα δεν έπρεπε να σου το πω. Στο πάω όσο πιο μαλακά μπορούσα. Στο έφερα με τρόπο. Και έμεινε η Δημοκρατία. Δεν ξέρω, αν χάσει το γέρο της η Δημοκρατία. Ναι, γιατί είχε τρομερή Δημοκρατία. Το 68, έτσι. Πήρε το όνομά του από τρομερή Δημοκρατία που εφήρμοσε. Πώς δεν τον είπανε, ο γέρος της Λαοκρατίας. Για να γελάνε. Ήταν ο επόμενος. Ποιος? Ο γιος. Για Λαοκρατία ήταν ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας δεν το είχε πει ποτέ. Ο Ανδρέας είχε πει όλα τα άλλα, είχε πει σοσιαλισμό, το πήγε πιο μετά. Αλλά και ό,τι δεν κατάφερε αυτός, ήρθε ο Γάπ στο τέλος και έφερε το μνημόνιο. Λαϊκή κυριαρχία, δεν είχε πει Λαοκρατία. Λαϊκή κυριαρχία. Είναι διαφορετικό το Λαοκρατία από το λαϊκή κυριαρχία. Ούτε το να υπήρχε, ούτε τ' άλλο έτσι κι αλλιώς, ούτε σοσιαλισμός πολύ περισσότερο. Και όλοι αυτοί που τα χρησιμοποιούν πολύ στα λόγια δεν τα έχουν στην πράξη. Και σαν σήμερα το 2008 πέθανε η Μασουμάκ, η Περουβιανή ψήφωνος, αυτή η πολύ ιδιαίτερη φωνή. Τρομερή. Βάλτε το από κάτω και με αυτό πάμε και στο τέλος. Σας αποχαιρετούμε. Ένα πολύ ωραίο έτσι να το ακούσετε και φάτο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. What they doing through?